rám, mi bajod van, mit érzel? Nem láttalak rég, nem tudom, mit érzel. Új idők szava újra hív, ne kérdezz. Szükséged van rám, ne kérdezz, érez. Nem láttalak rég, de ez az élet. Tudod jól, hogy gyakran én is féltem, és félek. Új idők szava furcsa harangszól, hallod? A múltból csak a szépet üvöltik a hangon. Régi barátság, kezdet volt a szép. Régi barátság, most nézd meg újra él. Vakancs, fekete kendő, szomorúság és szeretet. A bilincsnél is erősebben, erősebben összetart. Nem kérdezik, hogy fogod ma az akarnak. Ha sebed van, magadnak kell betakarnod. Új idők szava nem formál át újra. Régi hitünk még nincs a szögre akasztva. Régi barátság, kezdet volt a szép. Régi barátság, most minden újra él. Vakancs, fekete kendő, szomorúság és szeretet. A bilincsnél is erősebben, erősebben összetart. Csodák már rég megtörténtek, mégis hiszem, hogy nem éltünk hiába. Szép szívünk rég kibájva, csak a dal maradt, mint egyetlen szerelem. Oh, oh, oh. Régi barátság, a kezdet volt a szép. Régi barátság, hogy minden újra él. Vakancs, fekete kendő, szomorúság és szeretet, a bilincsnél is erősebb.